AP always flexing. Na mnie prawie trzy dychy. Król podziemia, kiedy dałem lipę. Nerk, pop czy może lotry? U te słuchalnej nie masz nawet pół płyty. Stary wstyd, ciebie bardziej jarał. Słuchaj dalej sobie starych rzeczy. Szczerze na hena to wypierdalam jak na pijan i na parę innych rzeczy. Bangerów mam może z 70. Bęgę mielę tu cały miesiąc. Dziwko błyszczę tu jak dębele. Chwila, moment, tylko jej wyślę Bezos. Co tam ty piarę od bólu dubska? Miałem być na dnie jak ekipa z Kurska. Patrzy na mnie jak sobie dam wszystko. Ty sama będziesz jak stara kurwa. Nie chcę z wami walić jebanego drina. Szmata klei się, bo się porobiła. Mi nie klei się, każda z wami chwila. Rób mi przejście, jak idę się rozwijać. Nie chcę z wami walić jebanego drina. Szmata klei się, bo się porobiła. Mi nie klei się, każda z wami chwila. Rób mi przejście, jak idę się rozwijać. Żadna ilość serduszek nie poczuwałbym, czuł się jak celebryta. Nawet gdy sprzedawca w Żabce o kolejne premiery pyta. Gdy sąsiad pyta, i gdy ona pyta, czy też może zagrać na klipach. Nie zawracaj dupy, iść tam komuś sać za dużych figach. Nie pamiętam, że trzeba rozliczyć pita, ja to nie mam czego rozliczać. Ten towar jest bez podatku, ten towar jest na ulicach. Jestem nową nadzieją dla sceny, lecz nie pojawiam się tam, gdzie przebyć. U was brak jest testosteronu, tutaj smażą się chryste kotlety. Chcecie ze mną foto, potem mówić, że jestem wasz ziomek. A byliśmy ze sobą tak blisko jak stąd promen na Karlskronę. Dla mnie jesteś abonent, tylko cicho ciemny jestem. Z Jaskiem robimy tylko bęgery. Zajęliśmy tron, gdy was zajmowały afery. Nie chcę z wami walić jebanego drina. Szmata klei się, bo się porobiła. Mi nie klei się, każda z wami chwila. Rób mi przejście, jak idę się rozwijać. Nie chcę z wami walić jebanego drina. Szmata klei się, bo się porobiła. Mi nie klei się, każda z wami chwila. Rób mi przejście, jak idę się rozwijać. Duży bałagan. Czas te sprawy ogarniać, latać na falach. Zbierać na płetwie Jordana złote poroże. Nie świeci jak nie świeci obroża. Ludzie nijacy na fozę mówią mi jak na blokach żyć. Dziś legalnie robię tym, ty masz problem no to wyjdź. Bo matematyka, bloki, weed, dzwoni kuzyn co to skąd? Jestem w tym mimo bez eski, nie chcę być jakiś. Chcę być pierwszym, mówię rapem nie przez fejsy. Jak motylek nad tym dubskiem Brandy Love. Jakbyś kurwa się nie spuścił, to on mnie odleci stąd. Pamiętam gadkę z ziomalem, nic nie mamy prócz wiary. Parę miesięcy kurwa w przód i co? Pobite gary! Nie chcę z wami walić jebanego drina. Szmata klei się, bo się porobiła. Mi nie klei się, każda z wami chwila. Rób mi przejście, jak idę się rozwijać. Nie chcę z wami walić jebanego drina. Szmata klei się, bo się porobiła. Mi nie klei się, każda z wami chwila. Rób mi przejście, jak idę się rozwijać.